collega's. Zometeen een gesprek daarover. Maar eerst gaan we naar Roland Garros, het tennistoernooi in Parijs. De Japanse Naomi Osaka heeft daar de hoofdrol en is de best betaalde tennisser ter wereld. Ze heeft dat toernooi vrijwillig verlaten. Er was een conflict namelijk tussen haar en de toernooiorganisatie. Reden, ze wil de pers niet te woord staan. Collega tennisser Novak Djokovic toonde weinig begrip voor haar. I understand that press conferences sometimes can be very unpleasant, but it is part of the sport and part of your life on the tour. In een statement heeft Osaka nu uitgelegd dat ze als introvert persoon moeite heeft met persconferenties en dat ze eigenlijk ook al jaren kan met depressies en angstaanvallen. De verplichting om met pers te praten vindt ze ook gedateerd. Heeft ze daarmee een punt? Dat ga ik bespreken met tenniscommentator Mark Brasser. Oud-voetballer en tegenwoordig schrijver en theatermaker Rory de Grote met tennisser Robin Haas. Hij is nog op Roland Garros, waar hij deze week in actie komt in het dubbelspel. Goedenavond, heren. Hartelijk welkom. Eerst maar even meteen naar Roland Garros. Naar Robin Haas. Robin, jij komt dus nog in actie in het dubbelspel van de week. Ik ben benieuwd, is het in dat dorp, want dat is het eigenlijk wel, dat hele Roland Garros complex, is het talk of the town nog, wat Osaka allemaal heeft veroorzaakt? Nou, goedenavond. Helemaal niet. Ik heb daar niemand over horen praten. Ja, het komt misschien eens een keertje ergens in een gesprek langs dat het in het nieuws heeft gestaan, maar dat was het dan ook. En hoe kwam dat bij jou binnen toen zij dus besloot, want het liep al eventjes zeg maar door het weekend heen, de toernooiorganisatie dreigde eerst haar uit te sluiten, toen nam ze dus de stap om zelf op te stappen. Hoe heb jij daarnaar gekeken en geluisterd? Als collega? Nauwelijks. Ik ben met mijn eigen tennis hier bezig en niet wat iemand op Twitter schrijft of doet. Dus dat heb ik nooit gedaan. Dus dat was in dit geval ook niet anders. Ik las het eerste bericht met verbazing. Uiteindelijk met het tweede bericht werd natuurlijk veel meer duidelijk. Ja. Dat het om iets heel anders ging. Ja, dan doe je op de depressie en de angststoornissen die je angstaanvallen waar ze ook mee kampt, bedoel je dan? Exact. Want dat is natuurlijk de eigenlijke reden. Ja, precies. Dat zit erachter en dat komt nu ook naar boven. Ik ga even naar Mark Brasser, tenniscommentator. Was jij verbaasd toen Osaka zich terugtrok? Toen ze zich terugtrok, niet. Ik deel Robin zijn mening. Als je in eerste instantie dat je het hoort en het leest, wil niet met de pers praten, dan denk je, wat is dit? Mm-hmm. Als je er iets verder op inzoomt, inderdaad, ga je er wat meer begrip voor krijgen. Maar wat een beetje het wrange natuurlijk aan het hele verhaal is, dat Naomi Osaka inderdaad er speelt veel meer rond haar persoon. Wat precies, nou ja, het naadje van de kous weten we niet. Maar dat ze eigenlijk geprobeerd heeft om het wat makkelijker voor zichzelf te maken, of de problemen deels op te lossen door te zeggen, ik praat niet met de pers, maar dat eigenlijk averechts heeft gewerkt, dat de problemen alleen maar groter zijn geworden en dat ze veel meer nog onderwerp van discussie is geworden en in de belangstelling is komen te staan. Dus wat ze eigenlijk beoogd had met haar actie, ik praat niet meer met de pers, dat heeft ze als een boemerang heeft ze dat teruggekregen en dat is ontzettend wrang. Ja, en blijkbaar is dat een groot ding, dat blijkt dus wel wat er allemaal loskomt om het praten met de pers. Hoe gaat dat precies? Jij zit helemaal in die wereld als tenniscommentator. Wat heeft een tennisser te doen als hij zijn laatste bal geslagen heeft? Of het nou winst of verlies is? Nou ja, daar zit wel een heel groot verschil tussen winst of verlies. Want een speler hoeft, als hij verloren heeft, hoeft hij niet meteen voor de camera's te komen. We zien, als we niet alleen bij de Grand Slam toernooien, maar ook bij de kleinere toernooien, zien we eigenlijk alleen maar winnaars. We zien altijd de lachende winnaar zien we in beeld, of winnares. Ja. En de verliezer heeft niet de verplichting om te blijven staan om op camera meteen te reageren. Zelfs niet bij een journalist van het land wat de rechten, de NOS had een tijd lang de rechten van Roland Garros. Mm-hmm. Als Kiki Bertens dan speelde bijvoorbeeld, of Robin speelde en die had gewonnen, dan hadden wij het recht om meteen een interview te doen. Maar als ze verloren hadden, dan waren ze ook, of ze moesten het zelf willen, maar dan zeiden ze verloren, dus willen eerst naar de kleedkamer, willen eerst even douchen, misschien even met de coach praten, misschien zelfs wel even eten. En dan daarna verschijnt een speler of speelster op de persconferentie. Nou, daar kan best een uur of anderhalf uur tussen zitten. Ja. En dan komt nog een keer de tv erachteraan. Dus er zit wel, ik vergeleek het van de week bij de collega's van van langs de lijn. Als je dit vergelijkt met een wielrenner, hè, die 7 uur heeft gefietst, 5 calls in de stromende regen over de finish komt, zijn klassement verspeeld heeft en meteen na 2-3 minuten een microfoon onder zijn neus geduwd krijgt. Daarvoor lijkt het me veel lastiger dan een verliezer in het tennis die best wel beschermd worden en nog een uur, anderhalf uur de tijd heeft om het te verwerken. Hè, dat is misschien te kort, dat uur, anderhalf uur in sommige gevallen of voor sommige spelers of speelsters. Mm-hmm. Maar de tijd krijgen ze wel. Ze kunnen op zich afreageren, misschien op een coach, het van zich afpraten en daarna staan ze de pers te woord. Dus er zit wel behoorlijk wat tijd tussen. En wat ik interessant vind, en daarna gaan we even naar Rory de Groot, die als oud-voetballer het ook van dichtbij kent. Jij zegt, Mark, we hebben het recht om een reactie te krijgen dan. Hoe ga jij met dat recht om? Als een speler gewonnen heeft en dan mogen wij meteen op de baan als eerste reactie. Hè? Dat is meestal als je het live uitzendt. Dus dan snapt de organisatie ook dat je inderdaad een interview meteen wil hebben, zodat je dat meteen kan uitzenden. Nou, en een speler die gewonnen heeft, die komt dan naar je toe. Dat wordt ook allemaal geregeld. Er staat iemand bij van de organisatie. En dan mag je even kort 3-4 vragen stellen. En dat is het recht wat je dan als rechtenhouder inderdaad hebt. En hoe je daarmee omgaat. Ja, je vraagt naar de partij. De belangrijke momenten haal je eruit. Of de moeilijke momenten. Of je probeert wat je ziet, wat je tijdens zo'n wedstrijd hebt zien gebeuren. Probeer voor jezelf te verklaren wat daar gebeurd is. Maar dat kan natuurlijk niet altijd. En je vraagt aan een speler van, goh, dat op dat moment besloot je dat te doen. Of toen maakte je die keuze, of et cetera. Dat zijn de vragen die je stelt. En soms heb je de mazzel dat met Robin in ABN AMRO-toernooi nog afgelopen februari. Ja, die heeft dan verloren en die vindt het dan geen probleem om meteen bij de NOS te komen. Nou, Hulde, hè, die komt dan wel meteen. Hij hoeft niet, maar hij doet het dan wel meteen. En zo kan het ook gaan. Ja, toch even naar Rory de Groot, oud voetballer. Waar heb je gespeeld? Ik heb bij Feyenoord gespeeld en bij Excelsior. Maar bij Feyenoord in de jeugd en 2 oefenwedstrijden in het eerste en daarna uitgeleend aan Excelsior. En dat was ook een vrij korte carrière, hoor. Dus ik heb niet veel voor de camera gestaan in dit soort situaties. Maar word je daarin getraind? Word je opgevoed op zo'n club met van hoe je hiermee omgaat? In mijn tijd niet. Dat is toch al een tijd geleden. Ik maakte mijn debuut voor Feyenoord 1 bijvoorbeeld in 2003. Dus dat is al een flinke tijd geleden. Maar ik weet dat bijvoorbeeld bij Feyenoord in de jeugdopleiding, daar doen ze nu wel veel meer ook. Ze hebben ook een eigen tv-kanaal dat ze dat met die jongens aangaan. En dat ze daar dus inderdaad, hoe sta je voor de camera? Hoe geef je antwoord? Mediatraining. En omgaan met die druk. Want als jij dan nu naar Osaka kijkt, dat zijn andere levels en andere leagues en andere sport natuurlijk ook. Maar hoe kijk je daar naar? Nou, dat is wel goed wat je zegt. Een andere sport. Voetbal kan je natuurlijk altijd nog ook in teamverband spreken. En als tennisser sta je echt alleen jezelf te verantwoorden en je eigen prestaties. En 2, dit kan je niet voorbereiden. Je kan jezelf niet, kijk, je gaat ervaring opdoen door gewoon uiteindelijk veel dit soort situaties aan te gaan. Wat zij onder andere ook heeft gedaan. En zij is een ster. In haar eigen land is zij een soort idool. Ze hangt overal op de billboards en zegt dus nu, ik ga dat toernooi verlaten met de redenen die ze noemt. Ja. Want ik wil niet met die pers praten. Ja, op zich is dat dus, vind ik wel mooi, dat zo'n grote ster durft toe te geven. Er zijn allerlei vragen nu. Is dat een smoes? Krijg je dat soort discussies? Ik ga er even vanuit dat het gewoon echt waar is. Dan is dat mooi dat zo'n grote ster uiteindelijk aangeeft dat de ware reden is. Dat ze eigenlijk bezwijkt onder de druk en de verwachtingen en het zich altijd moeten verantwoorden voor massa's mensen, inclusief de pers. En tuurlijk, dat hoort bij topsport en dat hoort erbij als je een grote ster bent. Maar dat wordt dus heel, dat zeg jij ook best in een soort bijzin, maar daar komt het natuurlijk wel op aan. Hoort dat erbij of mag je ook zeggen van, ik heb er geen zin in? Het was een bijzin die ik nog wilde afmaken. Want voor mij persoonlijk denk ik, dat hoort zeg maar algemeen geaccepteerd als dat erbij hoort. Maar ik vind dat we er wel over kunnen gaan praten of iedereen daar geschikt voor is. Dat iemand waanzinnig goed kan tennissen zoals zij betekent niet dat ze mentaal zo weerbaar is om dat aan te kunnen. En moeten we dan inderdaad dat soort spelers niet gewoon beschermen? En inderdaad zeggen, dan doe je geen persconferentie. Prima. En dan is het ook goed. Als jij er last van hebt, dan hebben wij er ook last van. Want dan stap je uit een toernooi en nu kunnen we haar niet zien tennissen. Dat en dat dreigen met dan uitsluiting, ja, ik vind dat fors. Ja. Ze heeft het onhandig aangepakt, dat natuurlijk. De volgorde waarin ze het naar buiten heeft gebracht. Ja, zoals Mark ook al zei, het is eigenlijk als een boemerang teruggekomen. Ja, ja, maar ja, ze is ook 23. Ja. En ze heeft waarschijnlijk een ontzettend groot team van begeleiders. Dus je kan ook de vraag stellen, waar waren die in dit verhaal? Hadden die haar niet even moeten informeren en adviseren? Dus dat is iets anders. Maar het blijft ook gewoon een verhaal van 23. Ja. En ja... Ik vind dit wel een discussie weer waard, die ze opnieuw heeft teweeggebracht. En waar moet die dan over gaan, volgens jou? Over de kwetsbaarheid en de mogelijkheid om je kwetsbaar op te stellen... en te kunnen zijn binnen een topsport. Waar altijd toch het cliché hangt van keihard. En het hoort erbij. Survival of the fittest. Alles hoort erbij. En als je het niet kan, dan ben je niet geschikt. Nee. Ik vind dat we dat palet van wanneer ben je wel en niet geschikt... mogen we wat uit... vergroten, wat komt er bij dat palet kijken... en vooral ook misschien dan weer vervolgens inzoomen... wat is uiteindelijk aan het eind van de dag het belangrijkste? Dat ze waanzinnig goed kan tennissen. Ja, even naar Robin Haas, want ik begrijp dat jij dus een hele sportieve speler bent... die gewoon voor de NOS-microfoon komt, ook als je verloren hebt. Maar hoe luister jij hiernaar? Denk jij ook wel eens van, joh, ik heb er helemaal geen zin in... maar ja, ik moet een soort van? Natuurlijk. Ik heb vaak genoeg geen zin... om de pers te woord te staan. Omdat je gewoon baalt van een verloren wedstrijd. Dus, en waarom doe je het wel dan? Dan ben je dat, je bent... en, nou ja, omdat ik geen zin heb om een boete te krijgen. Zo simpel is het. Precies, ja. Ja. Want dat is wat de organisatie doet. Die leg je een boete op dan. Ja, maar ja, ik vind het ook wel terecht. Kijk, uiteindelijk een organisatie en ook tv-gelden... dat is waar de tennis op draait. Dus ik vind dat je ook verantwoordelijkheid moet nemen... om daarvoor ook de tijd te nemen. En dat is wat mensen graag willen zien. En ze willen ook graag je mening horen. Of ze willen graag je gevoel horen wat er in die wedstrijd is gebeurd. Dus dat hoort er allemaal bij. En dat kan niet altijd positief zijn. Nee. Waar ik wel mee eens ben is... en dat is denk ik wat er net ook een beetje gezegd is. Er moet wel een beetje gekeken worden van... nou ja, hoe ga je als mens ook met elkaar of als mensen met elkaar om... En wat toch tegenwoordig wordt gezien van ja, topsporters die moeten daar maar tegen kunnen. Maar een topsporter is gewoon een mens. En die mens, die heeft gevoelens. En daar wordt soms wel weinig rekening mee gehouden. En dat vind ik jammer. En waar gaat het dan te ver? Want waar moet ik dan aan denken? Als je het over dat mens tot mens hebt. En dan gaan we straks weer naar Mark Brasser om te horen hoe hij daarnaar kijkt. Maar waar gaat het soms te ver, Robin? Nou, het gaat soms te ver, misschien niet zozeer in de interview zelf... maar wat er misschien geschreven wordt. Zo noemde ik laatst een voorbeeld toen ik eigenlijk met iemand over een soortgelijk thema had. Dat iemand verloor van een nobody. Dat was dan de kop. Ja. Maar ja, een nobody, ja, dat is, vind ik al sowieso niet netjes. Maar als jij nummer 200 van de wereld staat, van welke sport dan ook... dan ben je geen nobody. Dus dat iemand dat eigenlijk al durft te schrijven... is vind ik best wel heftig. En daar denk ik moeten we gewoon af en toe eens een keer naar kijken. Van ja, kan dat niet net even wat anders? En Mark Brasser, is dat een kop die we allemaal zouden kunnen maken eigenlijk? Dat is een kop die vrij makkelijk gemaakt wordt. Dat is zoals Co-Adriaanse dat ooit noemde, scorebordjournalistiek. Zo van, nou, hij speelt tegen iemand die 200ste staat. Robin in dit geval staat 81. Dus die wedstrijd moet hij winnen. Mm-hmm. Dus dat is vrij makkelijk gemaakt, inderdaad. Ik snap dat het denigrerend naar die speler is. En dat dat ook niet leuk is. Ik ben het helemaal mee eens dat we... Kijk, zoals het nu gaat, gebeurt het al jaren. 10 jaar, 20, 30, 40, 50 jaar. Die regels, die zijn er. En het is heel goed dat Osaka inderdaad die discussie heeft aangezwengeld. Dat ze vervolgens uit het toernooi moet stappen... dat is natuurlijk allemaal vreselijk voor haar. Dat je gaat kijken van, moet het op een andere manier? Kan het op een andere manier? Of moeten jonge sporters, jonge tennisters in dit geval... meer begeleiding krijgen, meer mediabegeleiding krijgen? Net zoals dat bijvoorbeeld bij Jong Oranje... bij de voetballers is, dat die veel meer begeleiding krijgen om met de media om te gaan. Dat zou kunnen. Aan de andere kant, en dat zegt Robin ook terecht, de media zorgt er wel voor, mede voor, dat Naomi Osaka 55 miljoen dollar verdient vorig jaar. Nou ja, Wij zijn dat is natuurlijk het ook doorgeefluik, het onafhankelijke journalistieke doorgeefluik tussen in dit geval Naomi Osaka en de rest van de wereld. En je kunt inderdaad zeggen, nou, ik heb dat niet nodig, ik doe het wel op mijn eigen platforms. En dan wordt het één grote goed nieuwsshow. Mm-hmm. Maar dat lijkt me volgens mij niet goed. Het toernooi, de sponsoren zijn gebaat bij. En daarom is het ook een verplichting dat ze na afloop op een persconferentie verschijnen. Maar dat er een discussie los gaat barsten en dat die gevoerd gaat worden nu over moet het anders, kan het anders, hoe zit dat met de speelsters, met de kwetsbaarheid, et cetera. Dat is denk ik alleen maar goed. Maar ben je dan, Robin, als ik dit zo hoor van Mark, ben je dan eigenlijk als tennisser niet, je bent niet helemaal vrij, je bent bijna een bezit van de tv-gelden, van de sponsors, van de organisatie. Je moet maar door de hoepel springen. Ja, nou ja, kijk, ik zie het niet zo zwart-wit. Ja, voor mij interviews geven, dat hoort erbij. Of je het nou prettig vindt of niet. Ik doe ook conditietraining die ik af en toe geen zin in heb, maar je doet het toch. Dus ja, het hoort erbij. Ja. Maar dat is helemaal voor jezelf, conditietraining. Dat is voor je prestatie ook. Dat die interviews geven vanuit jouw optiek. Wat heb je daaraan? Nou, daar moet ik me aansluiten bij wat Mark net zegt. Ik wist dat niet, maar 55 miljoen verdient. Dat komt natuurlijk omdat je gewoon veel in het nieuws bent. Anders willen bedrijven je ook niet sponsoren. Ja. In dat opzicht hoort het er ook gewoon bij. Ja, En vergeet ook niet, Mark? Vergeet ook niet, Henk. Kijk, Osaka zoekt het ook op, hè, in sommige gevallen. En dat vind ik mooi van een speelster van 23. Maar ze is heel maatschappelijk betrokken. Ze spreekt zich uit tegen Black Lives Matter. Ze neemt het voortouw daarin. Ze zoekt de publiciteit en de media zoekt ze in sommige gevallen. En dat is voor de goede zaak. Dus ze heeft het volste recht om dat te doen. Alleen, daar krijg je wel weer vragen over. En daar wordt ontstaat wel weer discussies over en zo. Moet je dan zeggen, nou, je moet je niet inzetten voor Black Lives Matter? Nee, dat is het ook niet. Maar als ze de publiciteit nodig heeft, hè, met 7 keer met een ander mondkapje op de baan verschijnen, et cetera. Mm-hmm. Weet je, daar genereert ze publiciteit mee. Dat wordt uitgezonden. Daarmee krijgt ze publiciteit voor de goede zaak, inderdaad. Dan kan je aan de andere kant niet zeggen, volgens mij, van ja, maar goed, als het me niet uitkomt, dan doe ik niks. Dan sla ik het over. Ja. Tot slot, Rory, je zei net, het hoort erbij, maar dat moet eigenlijk wel anders. Maar als ik dit zo beluister, denk ik van, ja, het is ook dubbel. Want het gaat ook om geld. En het gaat ook om een marketing eigenlijk. Ja, nou moet ik wel ook erbij zeggen dat ik wel twijfel aan de enorme invloed van persconferenties op het imago en de verkoopbaarheid van het merk Osaka. Ik denk dat nu wel erg sterk wordt gesteld, alsof dat enorme invloed heeft op de 55 miljoen die zij verdient. Dat denk ik niet. Een andere discussie bijvoorbeeld is geweest in het voetbal. Daar hadden we, dat vond ik ook interessant. Daar heb je Geertruida gehad, de speler van Feyenoord. Yep. Talentvol, deed het goed, maar die stottert. En vanuit de club heeft hij zelf aangegeven, samen met de club, doet hij geen interviews. Niet voor camera, niet voor radio. En daar kwam ook een discussie over van, ja, is het niet eigenlijk belachelijk? Het hoort toch bij zijn status en bij zijn ontwikkeling. Daar horen topsporten, je bent een topverdediger aan het worden. Ik vind van niet, als die jongen zich daar niet prettig bij voelt, uiteindelijk kijk ik vooral naar hoe die presteert op het veld. En als hij stottert en zegt, dan vooral niet, laat hem gewoon lekker presteren. En dan zeg ik, sla hem dan gewoon over. Het is duidelijk en dan gaan we discussies voeren op televisie en radio, ja, het is toch een verplichting en ik vind het maar onzin. Journalisten ook allemaal. Het is toch raar dat ik die jongen nooit kan spreken. En dan denk ik, ja, maar je weet toch waarom? Dan kan je daar toch gewoon vrede mee hebben? Dat snap ik niet. En daar, die openheid, die mis je wel in deze discussie. En we moeten stoppen, zeg jij, met te makkelijk vanaf de zijlijn als journalisten en wie dan ook roepen wat zo'n jongen zou moeten doen. Ja, ja. Kijk, want zo'n jongen en Osaka ook, die beginnen met een droom en die zijn dan heel goed en die kunnen die droom waarmaken en daar hoort dit hele pakket bij. Maar daar hebben ze niet echt voor gekozen. Je kiest niet zodra je gaat tennissen, ik wil een hele goede spreker worden op persconferenties en ik wil geen pleinvrees of wat dan ook hebben. Ja. Dat zit in je, dat hoort bij de mens Osaka en daar kan je gewoon begrip voor hebben, vind ik. Robin, wanneer kom jij in actie van de week? Ik kom zelf morgen in actie, dus... Dus dat is mooi. Maar ik zou nog eigenlijk één dingetje willen toevoegen aan het laatste. Omdat wat juist wel interessant is, is dat Osaka er inderdaad voor heeft gekozen om het op Twitter te zetten, waar ze miljoenen volgers heeft. Maar je had dit ook heel makkelijk achter de schermen kunnen bespreken. Ja. En dan had ze waarschijnlijk de eerste ronde niks hoeven te doen. En dat vind ik, dat had misschien wel echt handig. De manier waarop had anders geboeten. Daar zijn jullie het allemaal over eens. Mark Brassen, Rory de Groot en Robin Hazen, hartelijk dank voor deze discussie. Het is tijd voor onze satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. In Enkhuizen is ophef ontstaan over het 10 meter hoge standbeeld van Siewert van Liende. Een actiegroep vindt dat het standbeeld op het Marktplein moet worden weggehaald, nu Van Liende in opspraak is geraakt vanwege zijn mondkapjesdeal. Ik ga erover praten met Tijn van Beuzekom, voorzitter van de actiegroep Enkhuizen Siewert Vrij. Want wat willen jullie precies? Nou, we vinden eigenlijk dat het standbeeld voor Siewert van Liende op zo'n prominente plek eigenlijk niet meer van deze tijd is. In de tijd dat het standbeeld is opgericht, 2007, gold hij echt nog als een nationale held. Met alles wat hij heeft gedaan voor het LAX. Maar het is natuurlijk ook een figuur die ook een belangrijke schaduwkant had. En daar moet je ook eerlijk over zijn. En uiteindelijk moet je dat natuurlijk allemaal in zijn tijd plaatsen. Dat snap ik ook allemaal wel. Maar we denken toch dat het met de waarde die wij nu in de 21ste eeuw belangrijk vinden, dat je een figuur als Van Liende niet meer met goed fatsoen op een marktplein kunt zetten. Dus wat ons betreft gewoon in een museum met een bordje erbij, met gewoon toelichting, gewoon informatief. Wat waren zijn goede kanten, wat waren zijn slechte kanten? We hoeven het niet te verbloemen. Maar op die manier creëren we wel een inclusiever Enkhuizen. En daar gaat het om, een inclusiever Enkhuizen. Ja, helder. Tijn van Beuzekom van de actiegroep Enkhuizen, Siewert Vrij. Dank. Dankjewel ook, Diederik. Dit is de dag met Hans van der Steeg. Goed, voorlopig moeten we dus nog zoveel mogelijk thuiswerken. Dat zei premier Rutte vorige week in de persconferentie. Maar aan het eind van de zomer komt daar waarschijnlijk verandering in. We gaan dan terug naar kantoor. Maar betekent dat een terugkeer naar de tijd voor corona? Inclusief files en het zoenen van die jarige collega's. Of is het tijd voor verandering? Ga ik over praten met Beate Volker, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Utrecht. En Japke de Bauma. Zij schrijft columns voor NRC Handelsblad en schreef boeken over werk. Zoals de titel Werken doe je maar thuis, of het boek Hoe vind je zelf dat het gaat? Dames, hartelijk welkom. Ja, hallo. Ja, goedenavond. Het is wel opvallend dat we dit onderwerp nu behandelen, want ik reed hier naartoe even hier voor de uitzending en ik reed dus de knipperende matrixbordjes in op de A1 voor het eerst weer sinds lange tijd. Dus het, ja, is eigenlijk al begonnen. Ja, het is alweer gekhuizen. Ja, het is alweer gewoon alles bij het oude, zou je kunnen zeggen, zo'n beetje. Voordat we gaan praten over hoe het wordt. Heel jammer eigenlijk. Ja, Beate Volker, hoe was de situatie voor u? Ook thuiswerken, neem ik aan? Ja, heel veel thuiswerken. Eigenlijk wel oké. Wel schakelen. Het is natuurlijk wat saaier. Je mist toch wel wat interactie. Je mist ook de discussies bij de koffie. Je mist collega's, je mist studenten. Maar al met al hoor ik bij de mensen die niks hebben te klagen, vind ik. Ja, Japke de Bauma, jij hebt lezers van je column geïnventariseerd op welke verandering ze eigenlijk hoopten. Wat, hoe ziet dat lijstje eruit? Wat eindigt er bovenaan? Welk lijstje bedoel je? Nou, er is een lijstje geweest. Je hebt geïnventariseerd welke verandering mensen, de lezers, op hopen, toch? Ik schrijf natuurlijk elke week over dit onderwerp. Tenminste, niet alleen maar over thuiswerk, hoor. Maar ik heb in november een column geschreven en gevraagd wat de mensen het eerst weer zouden gaan doen als ze weer naar kantoor mochten. En? Dat was bij collega's op schoot zitten. Alles in het nette natuurlijk, hè. Dat begrijp me niet verkeerd. Maar nee, daar waren toch wel heel veel mensen heel erg aan toe toen. Je collega's weer zien, met z'n lunchen bij elkaar bureau zitten, borrels, grappen, deep dives, brown paper sessies, oeverloze vergaderingen. Ik had zelfs iemand die zei, innovatie kan niet zonder interactie. Nou, dan weet je het wel, hè. Doe maar, dat is een tegeltje. Ja, dat is het tegel. Maar goed, ook het, de andere kant, hè? Want dat voorspelde ik toen op grond van al die mensen die ik gevraagd had. Het wordt echt een enorme chaos straks. Want je hebt namelijk tegenover die kantoorliefhebbers heb je natuurlijk ook de kantoorhaters die er enorm tegenop zien. Dus het wordt echt wel een hele lastige periode, voorspelde ik toen. Want de mensen die het eigenlijk wel naar het zin hebben thuis, die hebben helemaal geen zin om naar kantoor te gaan straks. Nou ja, en niet alleen. Kijk, natuurlijk ook die kantoorliefhebbers. Ja, die hebben ook al heel lang niet meer in de file hoeven staan. En niet meer tussen de niezende mensen hoeven te zitten of tussen de vieze luchtjes, zodat daar eens even over hebben. Nou, doe maar niet. Ik had iemand die zei van, nou, als ik dat vaccin heb, dan kom ik nog steeds helemaal niet naar kantoor. Ik kom alleen om een flesje never op te halen die nog in mijn bureaulade zit. Maar goed, ja, dat wordt wel. Die kampen staan natuurlijk wel over elkaar. En vroeger stonden die kampen ook tegenover elkaar. Maar toen wisten we niet beter. Hè? Dus toen waren die kantoorhaters natuurlijk echt de dissidenten van de kantoortijd. Ja. En nu hebben ze toch kunnen laten zien dat thuiswerken toch ook wel af en toe heel veel oplevert. Mevrouw Volker, gisteren bleek uit een peiling onder bijna 300 werkgevers dat ongeveer 1 op de 5 werkgevers wil dat de werknemers straks weer fulltime naar kantoor komen. Begrijpt u dat? Is dat logisch? Ja, dat voor begrijp u? Ik heel goed. 1 op de 5 is natuurlijk niet heel erg veel. 20%. We zien nu dat er liggen enorm veel kansen eigenlijk om nu hele goede keuzes te maken. Dus het wordt ook echt alleen maar chaos als we zeggen we gaan weer terug naar 2019. Wat zijn of die nog keuzes eerder. Wat u betreft? Nou ja, we hebben met z'n allen gezien wat mogelijk is vanuit thuis. Daar is best wel veel mogelijk. Maar we hebben daar ook ervaren dat sommige dingen heel erg lastig zijn. Dus waarvan zegt u van, nou, laat dat terugkeren en laat dit blijven zoals het in coronatijd was? Ik hoop dat we straks die keuze hebben. Dus als je echt geconcentreerd alleen moet werken, iets moet doen waar je gewoon helemaal ook afgesloten moet zijn. Mm-hmm. Nou, prima als je dat thuis doet, toch? En andere dingen, echt interactie, brainstormen. Ja, ook gewoon naar elkaar kijken. Hoe staan we met elkaar? Wat willen we met elkaar? Hoe gaan we verder? Daarvoor moet je naar kantoor. Mevrouw Bouwma, is dat iets wat de overheid zou moeten ontwikkelen, wat u betreft, van wat wel en niet zou moeten? Of is dat moet elk bedrijf dat maar lekker voor zichzelf uitzoeken? Nou ja, de overheid heeft daar natuurlijk helemaal niks in te willen. We hebben het over het bedrijfsleven of over de advocatuur of noem ze allemaal maar op. Hè, de echte kantoor diehards, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook gelijk het probleem. Hè? Dus de werkgever die gaat dat straks allemaal bepalen. En als jouw baas tegen jou zegt, jij gaat lekker weer terug naar kantoor straks, ja, dan heb je natuurlijk op zich heel weinig te willen. We zien nu ook in de bancaire sector, bijvoorbeeld in Amerika en in het Verenigd Koninkrijk, dat die CEO's toch allemaal wel zeggen, jongens, thuiswerken was een afwijking. We gaan allemaal straks weer lekker hutje-mutje in die kantoortuin zitten. Heel veel bazen willen dat natuurlijk ook eigenlijk gewoon stiekem. Hè? Die willen de baas zijn, die willen laten zien dat ze de baas zijn. Maar die hebben toch een publiek om zich heen nodig. Denkt u echt dat de werkgevers dat gaan verplichten? Ik heb het idee dat allemaal vrijgelaten gaat worden straks. Verplichten, we hebben het natuurlijk ook vooral, en dat is iets wat je als kantoortijger als eerste leert. De druk is enorm, hè? Welke druk? Dus de groepsdruk. De druk van je collega's. Iedereen zit daar. Iedereen zit bij de baas in de buurt. Iedereen probeert daar natuurlijk een wit voetje te halen. Ik schets het nu allemaal even een beetje karikaturaal. Ja. Maar goed, dat is ook een vak. Dank je. Maar goed, die dat profileren, dat rondlopen. Je wil laten zien dat je ergens naartoe op weg bent. Je wil die dossiermap laten zien met al die stickertjes erin. Dus je wil het power moment laten zien. Ik kom nu de baas tegen en ik heb een heel ongedwongen gesprekje. Al die zaken, die allemaal dat status, hè, die status die dat kantoor heeft waarmee je kan profileren. Ja, die druk is natuurlijk ook best wel groot. Ik herken er helemaal niks van, zoals u beschrijft. Nee, mappen met stickertjes, ik moet er niet aan denken eigenlijk. Maar goed. Wij hebben makkelijk praten, Hans. Ja, dat is misschien, dat op een andere manier weer. Maar goed, mevrouw Volker, waar ziet u dan de grootste verandering in? Want ik beaam dat die status, dat echt iets is, ook een eigen kamer hebben, hè, op kantoor. En hoe groter die dan is en hoe groter je bureau is, dat is natuurlijk wel een statussymbool. Maar ik denk, we kunnen hiermee ook een beetje klaar mee zijn. Het is ruimte is namelijk een heel groot probleem. In bijna alle organisaties is huisvestingen ruimte. Mm-hmm. Waar ga je zitten? Ga je het kantoor delen? Heb je een flexplek? Het is echt een substantieel probleem. Sterker nog, ik hoor allemaal van bedrijven die allemaal panden afstoten omdat werknemers thuis blijven werken. Zeker, maar het is natuurlijk ook een enorm statussymbool. Hè? Zo'n enorme het is kolos. Een statussymbool, maar we kunnen ook. We hebben nu de mogelijkheid om te zeggen, laten we dit anders inrichten. En laten we dat ook gewoon doen. En waarvan hoopt u? Interactie op kantoor en werken voor een groot deel alleen werken doe je maar thuis. En dat dossier heen en weer sjouwen, dat hebben we misschien ook gemerkt dat echt overbodig is, toch? Ja, gaan we mee stoppen. En mevrouw Volker, welke tips zou u graag aan werkgevers willen geven? Benoem de keuzes die daar nu zijn en creëer ruimte om die keuzes te maken. Dus ik denk, daar is nu echt een kans om heel creatief te worden en te kijken wat we anders willen en wat we willen behouden. Wat hebben we geleerd? Wat ging eigenlijk wel goed de laatste tijd? Nou ja, waar hebben we de grootste gebreken? Wat was de grootste ellende op het werk? Dat we niet echt met elkaar in interactie konden komen. Dat we geen toevallige, inspiratieve momenten hadden. Nou, ja. Laten we die vast weer creëren. En dat wat eigenlijk wel goed ging, laten we dat ook houden. Dus laten we keuzes maken. Keuzes maken. Ik hoorde bij een van u beiden al het klokkenspel luiden buiten. Dus die klok loopt iets voor. Maar het is al bijna 7:00. Dat betekent het einde van deze uitzending. Dus ik wil u hartelijk danken voor jullie bijdrage aan dit gesprek. En ik dank ook mijn andere gasten. Zometeen op deze zender Bureau Buitenland met Erik Arends. Daarin aandacht voor de zeer bloedig verlopende campagne voor de parlementsverkiezingen in Mexico. Straks om 8:30, dan zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken, met daarin aandacht voor gangster rap. U hoort het misschien niet op deze zender, maar gangster rappers, dat zijn dus muziek waarin je ook gangster kunt zijn. We gaan het vragen aan journalist Roel Jansen, die er een boek over schreef, over deze hele wereld van gangster raps. Dank voor het luisteren, fijne avond. NPO Radio 1.